Es gribētu, jums ir bībelītes līdzi. Jūs varētu atvērt savas bībelītes, apustuļu darbus, otro nodaļu. Jūs zināt, kas šodien par dienu? Vasaras svētki, jā. Mēs šodien svinam vasaras svētkus. Un kādreiz, kad es nelasīju Bībeli, es dzirdēju, daudz svin vasaras svētkus. Viņi nestur mājās kaut kādus zarus, kokus, citi cep raušus, citi dara vēl kaut kādas lietas. Es nezinu, man tas īsti neko nenozīmēja. Bet lasot Bībeli, meklēju Dievu. Dievs ir atklājis. Kas notika vasaras svētku dienā pie apustuļiem? Lasīsim no pirmā panta, otrā nodaļa. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Mēs, kas esam Dieva bērni, es domāju, ka šie svētki ir ļoti būtiski, jo saprotiet, ja mums nav svētā gara, ja mums nav svētā gara klātbūtnes, tad ko mēs šeit daram? Kāpēc mēs nākam šeit? Es ticu, ka Dievs mums grib pateikt šodien kaut ko. Dievs ir dzīvs Dievs. Vai mēs varam lūgt? Vai mēs varam lūgt tik dienas, lai svētais gars vada mūsu dzīvi? Kad mēs pamostamies, vai mēs varam teikt, Dievs, es gribu šo dienu dzīvot Tev. Piepild man ar savu garu. Lai Tavs svētais gars man vada. Vai mēs varam teikt šos vārdus, Dievs? Paldies, ka es varu dzīvot. Dievs ir labs Dievs. Mums nevajag būt tikai skumīgiem vai kā, bet es gribu teikt, priecāsimies šodien, jo Dievs ir dzīvs Dievs. Un viņa gars ir šeit. Bet vai tas ir mūsu sirdīs? Vai tas ir mūsos? Mēs varētu piecelties un lūgt. Lūgsim, lai svētais gars ir ikdienas mūsu sirdīs, katru dienu, kad mēs pamostamies, lai mūsu dzīves ir svētā gara vadīts dzīves, lai mēs nestaigājam tikai miesā, tikai vienkārši tāpat. Mums vajag svēto garu. Dievs, tiešām mēs pateicamies, ka mēs varam būt šeit šorīt. Mēs pasakamies Tavā dēla Jēzus Kristus vārdā, ka mēs varam nākt šeit, Dievs, ka mēs varam būt kopā brāļi un māsas šeit. Dievs, es Tev lūdzu, Kungs, tiešām par katru vienu cilvēku, kas ir šeit, par katru vienu dvēseli, kas ir šeit. Dievs, es Tev lūdzu, ka Tu piepildi ar savu garu, ka Tu piepildi ar savu svēto garu. Kungs, mums vajag Tevi. Dievs, mēs nevaram bez Tevis. Kungs, tiešām piepildi katru vienu. Piepildi katru vienu sirdi. Tiešām, Kungs, mums vajag Tevi. Mēs nevaram bez Tavu garu, Kungs. Paldies, Jēzus, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi augšām cēlies. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, ka Tev ir brīnišķīgs plāns mūsu dzīvēm. Dievs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies no visas savas sirds, Kungs. Es Tev lūdzu tiešām par cilvēkiem, kas ir šeit, kas vēl nav piedzīvojuši Tev, Kungs, kas vēl nav piedzimuši no augšienes. Kungs, es Tev lūdzu, Dievs, es Tev lūdzu, kad šī ir tā diena, Kungs, kad viņiem sākās šis piedzīvojums ar Tevi. Dievs, es Tev lūdzu. Dievs, es Tev lūdzu, ka mēs saprast, kas ir labs un kas ir slikts. Ka mēs saprast, kas ir grēks. Dievs, es Tev lūdzu, Kungs, ka mums nāk šī atziņa, Dievs. Bet, Kungs, ka tā nepalik tikai kā atziņa. Dievs, bet, ka tas viss būtu mīlestībā. Ka tas būtu viss Tavā mīlestībā. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, ka Tevi ir brīvība. Paldies, Kungs, tiešām, kad kur tā Kunga gars, tur ir brīvība. Paldies. Mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies. Āmen. Kad Jēzus aizējot no mācekļiem, viņš teica, gaidiet, līdz jūs saņemsiet apsolījumu. Tēva apsolījumu svēto garu. Un mēs zinām, kādas izmaiņas notika viņos, kad viņi gaidīja un sagaidīja. Viņi kļuva piepildīti, viņi kļuva drosmīgi, viņi apliecināja to Kungu. Viņi tiešām bija pilni ar spēku. Lai Dievs dod, kad arī mēs katrs savā dzīvē piedzīvojam to. Ne tikai šodien, ne tikai šai rītā, bet ka tā ir mūsu ikdiena, ka mēs tajā dzīvojam. Amen. Spēku saņemsim, gaidot uz to Kungu, mēs gaidīsim uz Kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim, gaidot uz to Kungu, mēs gaidīsim uz Kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim, gaidot uz to Kungu, mēs gaidīsim uz Kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim, gaidot uz to Kungu, mēs gaidīsim uz Kungu, mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdī mūžā, mans balsts un stiprais pestītāji. Tu esi mūžam dzīvais Dievs, Tu mūžam dzīvais Dievs, Tu nepievil, Tu nepagursti, Tu esi stiprums vājajiem, Tu dod, kas vājā dzīs, Tu pacel mūs kā ērgļu. Spārnos.

piepildītu to. Svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu. Svētais gars sāk nolaidies, pār šo vietu nāc. Savā sirdī aicinu, piepildītu to. Svētais gars sāk nolaidies, pār šo vietu nāc. Savā sirdī aicinu, piepildītu to. Svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu. Svētais gars sāk nolaidies, pār šo vietu nāc. Savā sirdī aicinu, piepildītu to. Svētais gars sāk nolaidies, pār šo vietu nāc. Savā sirdī aicinu, piepildītu to. Svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu. Svēts esi tu, svēts esi tu, svēts esi tu. Tu viens svēts, Dievs. Tu viens svēts, kungs. Kungs. Tu viens svēts. Jā, Dievs, paldies Tev tiešām, ka Tu esi dzīvs. Paldies Tev, kungs, kad Tu esi šeit. Tiešām, svētais gars, mēs lūdzam, kungs, lai tu māc mūsu saprast tavu vārdu, kungs. Tiešām, lai mēs vairāk gribētu iepazīt tev, lai mēs vairāk gribētu saprast tev, kungs. Paldies tev tiešām, Jēzus Kristus vārdā, mēs tev pasakamies par visu, Dievs. Kungs, mēs arī aizlūdzam par svētdienas skolu. Tiešām, Dievs, mēs lūdzam, kungs, ka tu būtu klāt bērniem, ka tu tiešām mācītu viņus, Dievs, ka tu mācītu viņus jau no agras bērnības, Dievs, tiešām, kad viņi, ka viņi tiešām jau zinātu tavu vārdu no mazām dienām, kungs, tiešām es tev lūdzu, kad tu māci skolotājs, kā to visu pateikt, Dievs, lai viss ir tavam godam, Dievs, lai viss, ko mēs šeit daram, ir tavam godam, kungs. Paldies Tev, Tēvs. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Labdien. Labdien. Labdien. Mēs, ja drīkst, es arī vēlos kopā ar jums aizlūgt vēlreiz par vārdu. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies par šo iespēju, kungs, būt šeit kopā mums Tavā namā. Dievs, mēs zinām, kungs, ka Tu esi šeit, jo Tu vēlies, kungs, nākt, Tu vēlies, kungs, uzrunāt. Tu, kungs, vēlies mums ko šodien teikt. Debes Tēvs, mēs arī lūdzam, kungs, lai mūsu sirds ir atvērts, lai mēs, kungs, esam gatavi no Tevis saņemt, kungs, ko Tu es vēlējies sacīt. Dievs, lai Tev tiešām viss gods un slāv, kungs, jo no Tevis, kungs, mēs kas esam vispār. Paldies Tev. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev pasakamies. Āmen. Pirms kādu brītiņu bija draudzes jubilēja. Vai arī nu, mums šeit kāds bijām? Bijām? Andi, tu biji? Nebija. Jā, Egi, tu biji. Jā, es biju, vēl kādu biju. Un ļoti daudz tajā reizē izskanēja tāds skaitlis kā septiņi. Septiņi, jo septiņi gadi ir draudzes jubilēja. Un tad ap to arī ļoti daudz, kas grozījās, jo septiņi esot pilnības skaitlis, septiņi esot nobeiguma skaitlis, septiņi esot brīvlaišanas gads. Gandrīz septiņās dienās Dievs radīja pasauli un mūsu. Sešās viņš radīja, septītajā viņš atpūtās. Un septiņi, tā kā jā, šis tāds pilnības skaitlis. Un septiņi patiesībā ir arī gads, kad bērni sāk iet mācīties skolā. Piekrītat, jā? Septiņi tiešām ir tad, kad bērni jau sāk iet otrās, pirmā klasītē. Jā, manam dēlam arī septiņi, viņš pirmā iet, jā, es jau jaucu. Bet septiņi gadi ir tie, kad sāk mācīties, septiņi gadi ir tie, kad ejam skolā. Un astoņi savukārt, skaitlis astoņi, tiek raksturots tā kā ar jaunu sākumu skaitlu. Un lūk, mēs arī draudzi esam iegājuši šajā astotniekā. Mēs esam šos pirmos septiņus, mēs esam šeit bijuši, patiesībā tas laiks ir ļoti īss. Ja mēs apstamies septiņi gadi, kas ir septiņi gadi? Kas ir septiņi gadi? Būtībā tāds piliens jūrā. Piekrītat, septiņi gadi nav daudz. Te viņi ir, un pēc laika jau ir septiņi gadi pagājuši. Un tā arī ir šodien. Un savukārt, jā, lai Dievs do, ka mēs ejot uz priekšu, esam arī tie, kas mācamies un kas to arī pielietojam, kas tajā dzīvojam, ko esam mācījušies. Piekrītat? Nu, lūk, un arī šīs dienas pārdomas, arī šīs dienas runa būs savā veidā par to, par šo sākumu, par tādu sākumu, vai moderni sakot, varbūt, kad par restartu. Ziniet, kas ir restarts, jā? Kad vajadzīgs cilvēkam neliels restarts kādā no jomām. Un es esmu pārliecināts, ka mums ikvienam viņš ir vajadzīgs. Ikvienam vienkārši viņš ir vajadzīgs. Un tā nulta tas ir. Bībele mums saka kādas skaistas lietas. Bībele mums nosauc kādos vārdos. Rasa, tu zināji, ka tu esi tienišķīgi priesterieni? Tu zināji, jā? Ja? Silā, tu zināji, ka tu esi svēta tauta? Ja? Kristinīte, izradzēta, ja? Tu esi. Ja? Svētā gar mājoklis. Ja, dzīvi akmeņi. Mēs zinājām, ka mēs te esam. Ja? Un Dievs mūs sauc vēl un vēl. Un Dieva īpašums, ja, jauns radījums. Un Kristus līgava. Mārtiņ, tu esi Kristus līgava. Zināji, ja? Skaisti. Vai jūs varat man palīdzēt un nosaukt? Šī ir tāda ļoti tāda cildinoša vārda. Šī ir tāda ļoti pacilājoša. Ir arī kāda, kas pasaka, cilvēku bērns, tu esi arī kaut kas cits? Jums ir kāda doma šobrīd? Jūs droši drīkstat man palīdzēt un pateikt skaļi, ko Dieva vārds saka. Kas mēs vēl esam? Nu, slikt. Nē, es nedomāju, ka slikt. Dievs visu radīja labu. Niecība. Jā, kas vēl? Mazais tārpiņš. Par Jēkabu, jā? Mazais tārpiņš. Kas vēl? Paldies, sieviņa, jā. Tas, piedodiet. Vēl kas? Sakiet droši vēl. Kas vēl mēs esam? Putekļi? Jā, putekļi. Zāli, jā. Mums ir teiks, ka cilvēks savā mūžā ir kā zāli. Viņš dzied kā puķa laukā, kad vieš to skarta, tās vairs nav. Un neatrod pat vairs tās vietu. Kas vēl mēs esam? Nu, tāda netika pacilājoša. Ir vēl kaut kas? Kaludz? Augsti? Jā, nu, Es ceru, ka nē. Es ceru, ka nē. Bet, jā, kādā brīdī tas arī var notikt. Mēs vēl, varbūt, ko vienu, ko es varētu pieminēt, necienīgi kalpi, ja mēs varam tiek teikt. Nu, tiekam nosaukt par necienīgiem kalpiem arī. Un tepat laikā mēs arī esam visu, ko mēs mēs tam uzskaitījām, ja, šie pacelējušie, iedrošinājušie. Un patiesībā šī identitāte Kristu. Ja, tie visu, ko mēs nosaucām šie ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, izradzēta cilts, ja, dieva īpašums, svētā gar mājoklis un tā tālāk. Mēs tie arī esam. Bet es vēlos, ka mēs kopā atvērtu 1. Mozes 2.7 un nolasītu. 1. Mozes, 2. nodaļa, 7. pants, ja, 1. grāmata, 2. nodaļa, 7. pants. Pirmā Mozes, 2. nodaļa, 7. pants, un tur stāv rakstīt šādi. Un pēc tam arī uzreiz jūs varat ielikt pirkstu pie 1. Mozes, 3. nodaļa, 19. pants. Un stāv rakstīt šādi. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedves viņu nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tap par dzīvu dvēseli. Un šīs pāris nodaļas tālāk, viena nodaļa tālāk, mēs lasām, sava vaiga sviedros tev būs maizēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts, jo tu esi pīšļi un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. Dievs skaisti radīja visu. Piekrītat? Viņš ņēma patiesībā nedzīvus pīšļi, paši pa sevīm pīšļi, un, ja, ko Kristīnīte jau pieminēja, putekļi, pīšļi, pelni, ja, šī zeme, un viņš izveidoja kaut ko skaistu un iedvis viņā dzīvību. Un cilvēks tāpat dzīvs. No šī nedzīvā radās kaut kas skaists un dzīvs. Jo tā kā jau minēju, visi šie skaistie pacelājušie vārdi, tā ir mūsu identitāte, un tas tā arī ir. Un šeit savukārt, kad mēs tiekam nosaukt par pīšļiem, man ir tāda pārliecība, ka tā vairs nav mūsu identitāte. Bet šeit ir runa, kad lasam tālāk rakstos, ka tas vairs nenorāda uz mūsu tik daudz kā izcelsmi, no kurienes mēs esam cēlušies, no kurienes Dievs mūs paņēma, izveidoja, bet daudz vairāk uz kaut ko svarīgu un būtisku, un tā ir mūsu sirds stāvoklis. Kad mēs runājam par pīšļiem un pelniem, arī šīs rakstvietas, ko mēs atrodam Dievu vārdā, tie daudz vairāk raksturo mūsu sirds stāvokli un nevis to, no kurienes mēs esam nākuši vai kas mēs esam pēc būtības. Piekrītat, ja? Un patiesībā katram no mums es pieņemu, ka ir bijis tāda situācija, kad arī mēs esam Dievu priekšā, mums ir jāatzīst, arī es esmu tikai pīšļi. Dievs, tu taču esi varens Dievs. Mēs stāvam tāda Dieva priekšā. Kas es tāds esmu, ka tu man uzlūko, Dievs? Jā, kā psalmos rakstīts, kas es tāds esmu, ka tu man uzlūko? Es zinu, nu, ir bijusi tāda pieredze, tāds piedzīvojums arī. Un nebez kā liek, vienkārši bija kāds vīri slavēšanas vakars, jau kādu laiku atpakaļ, kāds gads, bet joprojām es pilgt atmiņā ir tikai slavējam, tikai paši pie savas lūdzam. Un kāds brīdis pienāk, ka tu atzīst, wow, Dievs, tu esi milzīgs. Un kas es tāds esmu? Kā? Un tu esi šeit. Un tu man uzlūko. Tu man dzirdi. Man atkal un atkal pārsteidz Dievu varenību. Es skatos vienkārši uz ikvienu. Nu, tas nav bieži, bet tad, kad es tā aizdomājos un apskatos, ikvienu no jums tas ir unikāli. Kā Dievs var būt klāts uz mums katram? Un, piemēram, Zandai. Viņas ikdiena, kā ārstam, man nav nejausmas, kāda ir viņas ikdiena no līdz. Ar visiem viņas piedzīvojumiem, visiem viens tiem cilvēkiem, ko viņas satiek, ar visu, ko viņa domā. Tāpat par ikvienu. Silards, kur viņš braukā, ko viņš dara, kā Dievs ir ar viņu. Kā Dievs to visu ir sakārtojis, un viņš ir katram klāt. Mēs šeit esam cik 10 cilvēki, bet Dievs ir pie ikvienu no mums. Tas man liek padomāt, Dievs, tas nav aptverams manam ierobežotam prātam par to, cik visvarens, visur esošs tu esi. Tā kā es ticu, ka mums katram pienāk. Kādam varbūt tas ir brīdī, kad mēs atgriežamies pie Dieva un mēs saprotam, kur es esmu bijis visu šo laiku, ar ko es esmu dzīvojis. Un šeit es stāvu šobrīd Dievu visa radītāja priekšā. Tas ir brīnišķīgi. Un turpinājumā Sālmans mācītājs saka skaistu tādu atgādinājumu, Salmans mācītājs 7.2. Un šis patiesībā ir priecīgs dievkalpojums. Es to atgādāju atkal un atkal, lai arī mēs runājam par pīšļiem un pelniem, tad tomēr es ticu, ka mēs pa īstām lietām trāpam. Tāpēc izlasīsim Salmanu mācītāju 7.2, kur ir šāds atgādinājums. Salmans mācītājs, ja? Atšķiram pa vidu Bībelē un tad nedaudz šķiram uz priekšu. Un tur ir šādi. Labāk ir ieiet sēru namā, nekā dzīru namā, jo tur redz norādījumu uz visu cilvēku galu. Un tas, kas vēl dzīvo, to lai ņem pie sirds. Citreiz tiešām labāk ir norāde uz to, no kurienes mēs nākam, uz šo pašu sākumu, uz to, kas mēs bijām un ko Dievs no mums izveido, no šī nedzīvā, kad radās dzīvais. Viņš iedvesa dzīvību un mēs tapām dzīvi. Un arī Salmans norāda, ka bieži vien labāk ir apstīties uz sērunam nekā uz dzīrunam, jo tas mums patiesībā ļauj tikai nolaist nedaudz tvaiku no tā, kur mēs esam paši varbūt jau aizdomājušies, aizdzīvojušies. Un, ja mēs varētu salīdzināt šos labos pacelājušos vārdus kā dārgakmeņus, jo, vai kā kādu ļoti lielu vērtību, ko Dievs par mums saka un kas mēs esam, tad šie pīšļi un pelni ir tas, no kurienes tie patiesībā ceļās. Ja mūsu sirds stāvoklis nonāk tajā pozīcijā, kad mēs saprotam Dievu tavā priekšā, tu esi varens, tavā rokā viss ir, tad es ticu arī, ka šie dārgakmeņi, šie dārgumi tiek izcelti vēl košāk un vēl skaidrāk. Piekrītat, ja, ka uz melnu fonu balts punkts izskatās daudz izteiksmīgāk nekā uz dzeltenu fonu. Un ja mūsu sirds ir tās, kuras ir pareizā šai stāvoklī attiecībā pret varano Dievu, tad es ticu, ka arī šie dārgumi, šīs dārglietas tiek vēl skaistāk izceltas un tās parādās mūsu dzīvēs. Jo kas notiek, kad mēs dzīvojam tikai kā dārgakmeņi? Kas notiek, ka mēs esam tikai ķēnišķīgi priesteri? Bet tad, kad mēs savā ikdienā ieejam, savos darbos strādājam, lai kā man gribētos domāt, ka mani neķer, piemēram, lielīšanās vai lepnība vai kāda salīdzināšanās. Nu, neizbēgam. Es, 99,9% droši vien trāpa mums visiem. Lai kā mēs gribētu, ka tas aiziet garā mums, tad vienalga šī mūsu ikdiena mums vienkārši kādā brīdī nemanot, liek pacelties savās domās, savā prātā, liek salīdzināties ar kādu, liek iekārot kādu lietas. Un šeit mums atkal un atkal ir labi paturēt prātā, Dievs, tu man radīji no pīšļiem, no pelniem, tu man pacēli. Es nebiju nekas līdz, tu mani iedvesi dzīvību. Un tu man nosauc vārdā. Tu nosauc man par šiem visiem dārgumiem. Un tie mēs arī esam. Jo tiešām tik viegli ir pacelties. Kāds piemērs no dzīves bija beidzis augstāko izglītību, bija saņēmis vienu. Un es domāju, es tagad daudz ko zinu. Es iešu meklēt darbu. Un es aizgāju uz pirmo darbu interviju, kā es gribētu, ka mārs nemaz to nefilmē. Un es tā izgāzos, jo es domāju, ka es zinu ļoti labi daudz jau. Un viņš man paprasīja vienkārši, tiešām vienkārši lietas. Es pat nesaukšu kādas lietas. Un es vienkārši tā kā sēti izgāzos. Un es sapratu, ka labāk tiešām tā, es būtu gājis tādā vienkāršībā, pazemībā nevis. Es taču zinu, es taču varu. Un es ticu, ka mēs paši varam atrast priekš sevis arī, vienalga kādas citas lietas, man ir 9 bērni. Tas nekas, ka es esmu viņus audzinājis pa brīvdienām. Nē, sieviņa man nav 9 bērni. Tas bija piemērs. Bet, kā piemēram, ka tas nekas, ka es viņus audzināju pa sestdienām, svētdienām un brīvdienām. Ja? Vai tas nekas, ka man ir super labs darbs, bet man rau jumt nost. Mēs gribam ar kaut ko būt labi. Vai piemēram, lielieties ar, man taču ir kalpošana, protams, labākā. Ne jau kāda šāda tāda. Ja? Mēs varam kļūt, mēs pat varam aizšaut garām ar savu divbību. Es taču esmu divbīgs visās lietās apstīties. Tās ir lietas, tās ir tādas maziņas, varbūt, ko es tagad pieminu. Bet viņas viss mums iekāpa kaut kur galvā. Viņas viss mums ļauj liek, negribot pat varbūt pacelties pāri mēram, pāri tam, ko mums īstenībā vajadzētu. Un ja mēs būsim tikai šie dārgakmeņi, ja mēs būsim tikai dzīvosim tajā, mēs aizmirsīsim, no kurienes mēs nākam. Mēs aizmirsīsim, kāda Dieva priekšā mēs stāvam. Mēs aizmirsīsim, kas mums deva to vārdu. Mēs aizmirsīsim, kas mums deva dzīvību, no kurienes mēs cēlāmies. Tātad, un ir ļoti, man šķiet, ļoti trāpīga rakstvieta. Mēs aicinām arī, ka to mēs kopā atšķiram. 1. Korintiešiem 4:7. Ja, 1. Vēstule Korintiešiem 4:7. Ja. 1. Korintiešiem 4:7. Kurš tā rakstīts šādi? Ja, 1. Korintiešiem 4. Nodaļa 7. Pants. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā tu nebūtu saņēmis? Mēs visi esam tik daudz lietas saņēmuši. Vai ir kāds, kas mums joprojām, mēs domājam, es pats taču esmu to sasniedzis. Es pats, tas viss ir no manis. Vai šī vai tā lieta, tā ir, nu, mans ieguldījums, viss mans. Nespējams, ka mēs gribam tā domāt kādā brīdī. Un šeit es nenonicinu cilvēku spējas, bet mums jāatzīst, ka Dievs ir devis talants, Dievs ir devis dāvanas. Viņš ir devis žēlastību pāri visam. Viņš ir devis. Mums atzīstiet, Dievs pašā sākumā jau turēja mūs savās rokās. Pie radīšanas. Viņš jau mūs turēja savās rokās. Tas viss jau bija viņa. Vai mēs domājam, ka Dievs tagad to viss ir palaidis vaļā? Vai mēs domājam, ka mēs paši, Dievs mūs pacēla, viņš mums iedvēs dzīvību, nu mēs paši. Patiesībā Dievs saka, viņš visu mums ir devis. Viņš visu mums ir devis. Vēl kāds rakstiet saka, neviens neko nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no augšienas. Man liekas, ja Jāņa evaņģēlijas, vai 10. nodaļa, 17. pāns vai otrā. Un šie vārdi, ka mums ir dots, ar ko mēs lai lielamies? Ja mums tas ir iedots, tas mums ir iedots. Nevis mēs paši to paņēmām, nevis mēs paši patiesībā to izdarījām. Ne es pats kļuvu par tādu vai šādu. Ja? Bet Dievs mums ir devis apsolījums, talants un tiešām pāri visam uz žēlstību. Šī rakstība vienkārši atņem katru iemeslu lielīties. Piekrītat? Ja jau es esmu saņēmis, tad ne es pats to izdarīju. Ja es pats ko spēju, tad ne tajā spēkā, kas man ir, bet Dievs caur mani, manī. Ikvienā no mums. Tātad šī rakstība vienkārši paņem mums nost ikvienu iespēju lielīties. Pacelties pāri, kļūt iedomīgiem vai lepniem. Tā vienkārši paņem to nost. Un ir kāds piemērs, kur Pāvils lielās. Un viņš tā kā stāsta, ar ko tā kā varētu lielīties gandrīz vai. Bet pirms tam es nolasīšu vēl turpatās vien no vēstules korintiešiem. Ir tāds teikums, pāns 2. Korintiešiem 11:12 varat pat neatšķirt. Bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē. Lai tanīs lietās, ar kurām tie lielas, tie izrādītos tādi paši, kā mēs. Būtībā viņš šeit parāda, ka tās lietas, ar ko mēs varam lielīties, ir tas kungs. Vienīgais, kas mums ir, ar ko mēs varam lielīties, ir stāv rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Un šeit viņš saka, lai kāds būs tie darbi, lai kāds būs tās lietas, lai ko jūs gribētu lielīties. Patiesībā tas, kas ir tas vienīgais, ar ko mēs lielamies, tas mums ir vienāds. Gan tev, gan man, tev, mums visiem. Patiesībā tā lieta, ar ko Dievs mums iedrošina, par ko dalīties, par ko stāstīt, par ko būt lepniem. Es nezinu, vai lepniem par Dievu lietām. Nē, lepniem, droši vien, nē, lepniem būs tāds nepareizs vārds. Bet tas, ar ko mums lepoties, būs tas kungs. Un turpat korintiešiem, 2. Korintiešiem 12, no 1. Līdz 6. Panta ir rakstīts. 2. Vēstule korintiešiem 12:1-6. Ir jau jālielās, kaut gan tas nedara. Es tagad runāšu par tā kunga parādībām un atklāsmēm. Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš 14 gadiem, vai miesā vai ārpus miesas, nezinu, Dievs to zina, tas tika aizrauts trešajās debesīs. Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas vai miesā vai ārpus miesas, nezinu, to Dievs zina, tika aizrauts paradīzē un dzirdēja neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav atļauts izrunāt. Ar to es gribu lielīties, bet ar sevi pašu es nelielīšos, kā vien ar savu nespēku. Ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību, bet es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas manī redz vai ko no manis dzird. Un šeit savukārt, lai arī Pāvils uzskaita kādas lietas, kas ir piedzīvotas, viņš nepaukstina sev, viņš pagodina Dievu, viņš pagodina Dievu. Un arī šeit mums patiesībā jābūt uzmanīgiem ar to, kā mēs stāstam par Dievu darbiem mūsu dzīvē. Jo tad, kad mēs sākam stāstīt es, man, Dievs caur mani, nu es taču, viss caur mani, mēs arī tur varam aizšaut garām. Bet kādā pazemībā un lenībā mums patiesībā jādalās arī ar savām liecībām, lai nekļūtu arī otram par piedauzību. Tas ir nopietni, lai cik liktos tas labi. Mums jābūt uzmanīgiem arī tajā. Un šeit šis pēdējais pāns, bet es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas manī redz vai ko no manis dzird. Man tas izsaka šādu lietu, ka mēs arī mēdzam gulēt, kā saka, uz veciem lauriem. Piekrītat? Es taču kaut kad agrāk esmu bijis krucis čalis, vai vienalga esmu izdarījis kādu labu lietu, vai agrāk tas bija. Un es joprojām tajā dzīvoju. Bet šeit mēs lasām, lai nedomā par to, kas bija, tas ir aizgājis, tas ir pagājis un tā ir pagātne. Bet, kā šeit rakstīts, bet es atturos lielīties, es atturos runāt par to, kas bija, lai neviens par mani nedomā vairāk, kā to, kas šodien, ko viņš šodien manī redz, ko šodien viņš manī redz un ko šodien no manis dzird. Kas bija, tas pagāja. Tas viss ir labs, Dievs to ir atzīmējis, viss kārtībā. Bet mums jādzīvos priekš ir. Mēs nevaram palikt uz veciem lauriem, uz kaut kā, kas mums ir bijis labs, vai esam sasnieguši kaut ko. Vai arī palikt pie kaut kā slikta. Jo ne tikai labām lietām cilvēki lepojās, bet arī ar kādām netik foršām. Piekrītat? Jā. Jo ja kāds domā, ka viņš kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet tik viens, lai pārbaud pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks, un viņš nelielīsies citu priekšā. Ik viens tātad pastīsimies uz sevi, godīgi. Ko tad mēs darām, kas mēs esam, par ko mēs domājam? Kāda ir mūsu ikdiena? Un es ticu, kad skatoties tā uz sevi, mums būtu jāparādās priekam. Mums būtu jāparādās priekam tajā, ko Dievs mums ir devis, ar ko viņš mums ir svētījis, ko mēs varam lietot, kur mēs esam, tur būtu jāparādās priekam, nevis lepnībai, vai lielīšanai, vai augstprātībai. Jo kā lasījā, mums viss ir dots, mums viss ir iedots. Mēs paši to neesam īstenībā ne nopelnījuši, ne savādāk paņēmuši. Dievs ir tas, kas mums ir devis šīs lietas. Tāpēc, lai neparādās mūsos ne augstprātība, ne lepnība. Jūs jūtat, es šodien citu vienkārši pa augstprātību un lepnību, pa savējo, pa jūsējo. Tas ir nepieciešams. Ik vienam no mums, lai kā mēs gribētu, ka tas neskar mūs tas skar. Vienā vai otrā jomā tas vienkārši mūs skar. Tāpēc, lai prieks parādās tajā, ko Dievs mums ir devis, ar ko viņš mums ir svētījis. Ja? Jo, un tu turpinājumā ir teikt arī, ka, lai priecājieties vienmēr, es vēlreiz teiktu, priecājieties, jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem. Ja? Nevis mūsu sasniegumi, nevis mūsu panākumi, nevis mūsu stāvoklis vai darbi vai autoritāte kāda vai šāda, bet mūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem. Bet kas lielās, lai lielās ar to kungu, kā jau pieminējām, jo ne tas ir derīgs, kas pats sev uzteic, bet tas, ko uzteic tas kungs. Esat domājuši, kāds ir, ka tas kungs uzteic. Nevis mēs paši sevi sākam izcelt, nevis mēs paši paceļamies, bet ka tas kungs mūs uzteic. Esat pārdomājuši, interesanti, kāds ir, ka tas kungs uzteic. Un domājot par to, man liekas, ka tas notiek pie cilvēka, vispirms jau kurš to negaida. Jo kas notiek, ja cilvēks sāk gaidīt, Dievs, es esmu pelnījis kaut ko. Man taču pienākās kāda uzslaviņa, kāds paldiesiņš vai vēl kaut kas. Dievs uzteic, kādā brīdī mūs uzteic, viņš var to darīt. Un es ticu, ka viņš to dar pie cilvēka, kas to negaida. Viņš to nezin, viņš to negaida patiesībā cilvēks. Un ir kāds labs piemērs. Mēs bijām kādā tikšanās, bija kādi cilvēki. Un tur viens mācītājs, viņš saka, mēs ejam ziemā pa laukiem, un mums ir līdz pārtika kāda, un redzam kāds lauku mājas tur tālumā. Domāju, nē, viens tur nekad nav aizgājis droši vien. Mēs tur aiziesim. Viņš tur aiziet, atais durvis, un viņš tā kā sāk runāt ar tiem cilvēkiem, un pasniedz, ko viņš ir atnesis, un viss ir iepriecināti. Viņš tā kā sāk stāstīt varbūt par Dievu, kas notiek, un vai jūs ticat, un kāda ir jūsu ikdiena. Un viņš saka, jā, viss ir labi, mums nepatās no baptista draudzes atnāca cilvēki, jau mums pārunājās atnes ēdienu, un blakus sēž tie cilvēki, kas to bija darījuši. Un es ticu, ka tas ir tas veids, kā Dievs vienkārši pagodina to cilvēku, arī citu priekšā. Tas kungs arī pacels mūs, viņš arī pagodinās, bet savā veidā, nevis tad, kad mēs sagaidām, nu, tas nebija tādā veidā, bet tas bija caur šādu notikumu, kur neviens negaidīja, jā, šeit jau bija, tie cilvēki jau atnāca, viņi mums pastāstīja, viņi jau mums iedeva, un viņš tikai var, slāv Dievam, un tas cilvēks ir pagodināts, un tas ir tas, es ticu, kā Dievs iepriecina, jo mēs taču esam miesā, mums ir emocijas, mums ir jūtas, mums vajag arī šo iedrošinājumu, mums vajag to iepriecinājumu, mums patīk, kad uzsit pa plecu, malacis, labi darīts, un tā jau arī ir. Tas jau nav arī, tā nav paaugstināšanās. Bet, kad mums citi saka komplimentus, es esmu par, ka mēs viens otram esam par tiem, kas saka labus vārdus, pacilājuši. Ja mēs esam aicināti svētīt viens otru, ja, iedrošiniet, ja, esiet par celšanu viens otram. Tā kā esam droši teikt šīs labās lietas. Ja, bet šajā brīdī es situ pa to lepnumu, ko mēs paši izdomājam. Par tām domām, par to augstprātību, kas nāk no mums pašiem. Un kas ir, ar ko ir jātiek galā. Jo tad, kad mēs tiešām paceļamies augstāk nekā vajag, tad Dievs mums atgādina, mēs esam arī pīšļi. Mēs esam arī pīšļi, mēs esam no turienes nākuši. Jesaja saka, es esmu, Jesajas grāmatā rakstīts, ja es esmu tas kungs, tas ir mans vārds. Savu godu es citam nedošu, ne savu slavu elkiem. Ja, tad, kad mēs ar to, kas mums ir dots, nevis, ko mēs esam saņēmuši, es atkal atkārtojos, mums ir dots, mums visas lietas ir dotas, un nevis mēs paši. Kad mēs gribam paturēt šo uzslavu sev, tad mēs patiesībā apzogam savā veidā Dievu. Tāds ļoti baiss piemērs ir Bībelē, kur šis ķēniņš, kad viņš runāja un visu tautu teica, tā ir Dieva balss, tā nav cilvēka, tā ir Dieva. Kas notika ar viņu? Tā ar viņu vienkārši apēda. Tas nesaka par mums to, lai Dievs do, ka nevienam ar mums tā nenotiek, kad mēs paaugstinamies un kāds sāk mūs graust no vienas puses. Bet Dievs saka, tas gods pieder viņam. Jā, viņš saka, es savu godu nevienam nedošu. Malehijas grāmatā ir rakstīts, dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu es, Dievs saka, esmu tēvs, kur tad nu ir man parādāmais gods? Ja es esmu kungs, kur tad ir pret mani sajūtāmā bijība? Tad, kad mūsu bijība iet mazumā, tad mūsu lepnums, mūsu augstprātība, mūsu lielība, viņi noteikti iet vairumā. Ja mēs esam palikuši tajā Dieva bībā, tajā pašā sākumā, tad mēs netapsim kūtri, nec neauglīgi, nec savos darbos, nec savā prātā. Mēs nepacelsimies pār, ja mēs paliksim tajā vienkāršajā Dieva bībā. Jo tiešām bības trūkums ir iemesls ļoti daudzām sliktām saknēm, kas izaug mūsos. Un tās ik pa laikam ir jāravē. Atcerieties atkal un atkal. Mārtiņš Vizinieks, kad bija šeit. Mūsu smadzenes ir jāskalo ar Dievu vārdu. Mums vajadzīga smadzeņu skalošana. Tā ir laba. ja kāds saka jums izskalot smadzenes, tad cerams ar Dievu vārdu, nevis ar kādu citu lietu. Ja? Jo visas gudrības sākums ir dievbība. Mēs gribam staigāt uzvarā. Piekrītat, mēs gribam staigāt, kā rakstīts, no gaismas uz gaismu. Mēs gribam staigāt uzvarā. Un es ticu, tas ir arī Dieva prāts priekš mums katra. Bet mēs arī apliecinam, mēs skaļi ejam ar tādiem saukļiem. Jēzus vārdā es spēju visu. Man ir visa autoritāte vai man pieder visu apsolījumu. Sātan, tev nav nekāda daļa. Un patiesībā tie vārdi jau ir patiesi. Tas ir rakstīts Dieva vārdā un tas ir mums. Bet vai tas var patiesi strādāt mūsu dzīvē, ja trūkst šīs dievbības, ja trūkst šīs personīgās attiecības ar to kungu no paša sākuma? Dieva vārds saka, vispirms mums ir jāpadodas Dievam. Padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam un viņš bēgs no jums. Kas notiek, ka mēs nepadodamies Dievam vispirms? Atceramies, ir piemērs Dieva vārdā, Skevas septiņu dēlu, kuri gribēja izdzīt kādu ļauno garu. Viņi iet visi kopā, iet tai vietā un Jēzus vārdā, tev ir jāaiziet, es nezinu, nebija klāt, nezinu, kurs vārds viņi lietoja, bet ļaunais gars viņus uzrunā. Jēzu, es zinu. Ja? Un par Pāvilu es dzirdēju, vai kā precīzāk... Jēzu es pazīstu un par Pāvilu es zinu. Bet kas jūs tādi esat? Kas jūs tādi esat, kad jūs nākat tādā it kā autoritātē, it kā ar šo uzvaru, it kā dzīvojot tajos apsolījumos? Viņi bija dzirdējuši, viņi bija redzējuši iespējams, ko Jēzus bija darījis. Jēzus vārds jau bija ļoti zināms visās vietās. Un viņi arī, mēs ņēmam šo vārdu un mēs tagad iesim uz priekšu. Bet kas notiek, ja viņiem nebija šīs Dieva atklāsmes, šīs Dieva atziņas, ka viņiem nebija šī Dieva bība, viņi dzīvoja sakāvē. Un es esmu pārliecināts, ka mums ikvienam tas draud, ja mēs gribēsim dzīvot tajā uzvarā, ko Kristus mums ir sagatavojis, ko Dievs mums ir paredzējis, lai mēs dzīvojam uzvarā, lai mēs pastāvam kārdināšanās, lai mēs stāvamies pretī Sātanam un lai viņš bēg no mums. Mums būs vajadzīga dievbība. Mums būs vajadzīgs atgriezties pie paša sākuma. Ja nē, mēs dzīvosim sakāvē. Jaunais gars saka, a, kas jūs tādi? Un viņi visi dabūja trūkties. Viņi visi dabūja beigt, ievainoti. Ja? Tātad mēs, es ticu, mēs negribam dzīvot tādā sakāvē. Sadosim saviem lepnumiem, augstprātībām. Sadosim ar to, ko mēs gribam lielīties. Jo tas, ar ko mums būs lielīties, ir tas kungs. Atkal un atkal. Tas mums ir vajadzīgs. Tātad svarīgākais ir mūsu sirds stāvoklis. Ja tas būs nepareizs, tad mūsu ticība arī nekļūst pa īstam dzīvi. Mēs nespēsim atraisīt man tā. Tas vārds man liek dažādas domas prātā, bet to, ko Dievs var izdarīt mūsu dzīvē, ikviena mūsu dzīvē. Tad, kad mūsu sirds būs tais stāvoklī kā pīšļi un pelni, nevis kā mūsu identitāte, nevis kā mēs paši, bet mūsu sirds attieksme, es ticu, tad arī mēs piedzīvosim to, ko Dievs ir sagatavojis priekš mums katru. Un pirmā Mozes grāmatā 18:27. Patiesībā es to gandrīz gribētu kā virsrakstu, ko varētu uzlikt šai runai, šīm pārdomām. Pirmā Mozes 18. Nodaļa, 27. Pants. Ja, pirmā Mozes 18:27, kur rakstīts šādi. Un Abrahāms atbildēja un sacīja: es esmu uzdrošinājies runāt ar savu kungu, lai gan esmu pīšļi un pelni. Abrahāms sev saka, es esmu pīšļi un pelni. Dievs, un es esmu uzdrošinājies runāt ar tevi. Un ko Dievs vēlāk, kā viņš nosauc Abrahāmu? Draugs, Dieva draugs. Dievs viņās nosauc par draugu. Lai gan Ābrahāms dzīvoja tajā sirds stāvoklī, es esmu pīšņi un pelni tavā priekšā Dievs. Un Dievs saka, viņš nosauca viņu par draugu. Par Ijabu, vai mēs nezinām par viņu dievbību, par viņu dzīvi. Un viņš nometās pelnos un tupēja tur un pārdomāja savu dzīvi. Un mēs zinām, kāds ir tā kunga galmērķis ar viņu. Viņš viņu vēl vairāk svētī. Lai arī ļāva, lai arī pieļāva, kad viņa dzīvē ienāk grūtības un nepajokam, tad tomēr Dievs neatrāv savu roku. Viņš viņu svētī. Un arī viņš tupēja pīšļos un pelnos. Un pārmeklēja savu dzīvi un pārdomāja to. Jo tiešām izskatās, ka taisni tos pazemīgos Dievs visvairāk pagodina un paaugstina. Un tā nav formula. Tam jābūt dzīvesveidam. Ja? Mēs zinām, ka tas nestrādā, ja mēs to gribēsim uztaisīt kā tādu faktu. Tā tad es būšu tagad pazemīgais, vai es augšos par tādu, un Dievs man paaugstinās. Nē, bet mūsu sirdīm ir jābūt tām. Jo pazemība ved godā. Tas kungs nav mainījies. Malehijas grāmatā viņš saka, tas kungs nepārveidojas, viņš nemainās. Kāds viņš bija, tāds viņš ir, un tās viņš arī būs. Tātad, nu, lai mums visiem šī runa ir par sitienu mūsu lepnumam, ja, mūsu kārībām, mūsu lielībai. Jo no Dieva un tikai no viņa mēs esam saņēmuši. Un mēs esam gan šī izredzēta cilts, ķēnišķīga priesteri, svēta tauta, svēta gar mājoklis, dzīva akmeņa, Kristus līgā, labi vecāki, labi darba ņēmēji, labi darba devēji. No Kristus, no Dieva mēs esam tikai tie. Viņš mums ir devis, un viņš to dod. Viņš ir devis, mums katram ir. Mums katram ir. Un tad, kad mūsu sirds stāvoklis būs tajā īstajā pozīcijā, tad es ticu, mēs visvairāk, vispareizāk, vispilnīgāk piedzīvosim, ko nozīmē visi šie dārgumi un dārgakmiņi, par ko Dievs mūs nosauc. Ja kāds varbūt teiks, bet pasaulē arī cilvēki ir labi un talantīgi un spēju izkaut ko un daudzās lietās pat vairāk nekā ticīgi. Un tā arī ir, tā ir. Bet ziniet, kāda atšķirība, viņi nezin, kā arī viņa dzīves ir Dieva rokās. Viņi nezin, kā arī viņu dzīve, viss no paša sākuma līdz pašām beigām ir Dieva rokās. Viņš ir žēlīgs pret visiem mums. Viņš ir žēlīgs pret visiem mums. Viņš mums ir devis žēlastību. Viņš mums ir devis visu, kas mums šodienai arī ir vajadzīgs. Ja, tātad mūsu dzīves stāv tā kunga rokās no paša sākuma līdz šodienai un arī līdz beigām. Lai Dievs mūs svētī pārdomājot to, kur mēs esam, kāda ir mūsu šī dzīve, šīs sirds stāvoklis. Un es ticu, ka mēs katrs piedzīvosim brīnišķīgi to, ka mēs esam viņa īpašums. To, ko viņš mūs sauc vārdā. Labi, lūksim Dievu. Un vēl slavēsim kādu dziesmu. Debes Tēvs, paldies Tev, Dievs. Kungs, Tu mūs radīji brīnišķīgi. Tu no paša sākuma, Kungs, es turēju mūsu dzīvi savā rokā, Dievs. Un Tu esi to veidojis, Tu mums to esi devis. Un mēs, Kungs, lūdzam, ka mēs negribam pārņemt visu tos grožus savās rokās, Kungs, un stūrēt pa savam un iet savus ceļus. Bet, Dievs, mēs zinām, ka pie Tevis ir tas labākais, Kungs. Dievs, Tavs prāts ir pats labākais priekš mums ikvien. Dievs, Tu mūs esi radījis, un Tu mūs pazīst. Dievs, Tu arī redzi, Kungs, kurā vietā mēs šobrīd stāvam, Tevs, un kurās kārdināšanās, Kungs, mēs nevaram pastāvēt līdz galam, Dievs, bet mēs lūdzam, lai Tu svētais gars, tiešām, lai Tu mūs piepildi un lai mēs dzīvojam Tavā vadībā. Mēs zinām, mēs ticam, ka Tu mums atklāji patiesību, to, kas mums ir vajadzīgs ikdienā. Paldies Tev, paldies, ka Tu runā caur savu vārdu. Paldies, ka Tu runā caur cilvēkiem mums līdzās. Kungs, paldies, ka Tev ir neizmērojama, Kungs, iespējams mūs pateikt, mūs vadīt. Un mēs lūdzam, ka mēs arī pakļautos Tev, Dievs. Debes Tēvs, ka ne mēs paši, jo Dievs, no Tevis mēs esam saņēmuši. Un ja mēs kas esam, tad tikai no Tevis, Debes Tēvs. Paldies Tev. paldies Tev, kungs, ka Tu esi labs Dievs, paldies, ka Tu esi varens Tēvs. Kungs, un mēs šodien apliecinām Tēvs, ka mums ir vajadzīga Tava žēlstība. Kungs, mums ir vajadzīga, kungs, atkal un atkal, kungs, šī atjaunošanās Tevī, kungs. Tēvs, ka mēs atzīstam un saprotam, kungs, kas nav labs un kas ir atmetams, Dievs, un ka Tu mums arī palīdz tajā, ka tiekam vaļā, Dievs, un dzīvojam patiesībā. Dievs, jo Tava patiesība dara brīvu, kungs, Tava patiesība mūs atbrīvo. Tad nu lūdzam Svētais Gars, lai Tu esi mums palīgs visās šajās lietās, ka mēs savu sirdi turam pazemībā un bijībā Tavā priekšā, debes Tēvs, ka mēs piedzīvojam to, ko Tu esi par mums teicis, ka mēs tiešām esam Tavu bērni, ka mēs esam izredzēti, kungs, ka mēs esam svēta tauta, ka mēs esam Kristus līgavu, ka mēs esam dzīvi, kungs. Dievs, lai notiek Tavs prāts. Mēs lūdzam Svētais Gars, lai Tu tiešām piepildi to un paveic to, ko Tu vēlēsi arī šeit pie draudzes, kungs, pie ikvienu no mums, Dievs, kopumā, ka mēs arī nestaigājam savus ceļus, bet tikai sakojam Tev. Jā, lai Tavs vārds tiek turēts svēts mūsu ikdienā. Visā, ko mēs darām. Viss gods un slāva un pateicība Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs slavēsim vēl ar kādu dziesmu. Esam kā uz dēlnes tam kungam. Bez dibeņa stāv atvērtā kunga priekšā. Cīgan vēl jau vairāk mana sirds, tava sirds, mūsu sirds ir Dievam zināms. Tad nu pagodināsim viņu arī ar to. Jā. Tu zini manu dzīvi, kungs, Tu zini manu sirdi, kungs, un nav nekas apslēpjams priekšā tavā, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs. Tu zini manu dzīvi, kungs, Tu zini manu sirdi, kungs, un nav nekas apslēpjams priekšā tavā, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs, esmu kā uz dēlnas, kā uz dēlnas, dēlnas Tev, kungs. Esmu kā uz dēlnas, kā uz dēlnas, dēlnas Tev, kungs. Mīlēt māci patiesi, mīlēt māci pilnīgi, jo nav jēgas liekuļot, nav jēgas izlikties, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs, esmu kā uz dēlnas, kā uz dēlnas, dēlnas Tev, kungs. Esmu kā uz dēlnas, kā uz dēlnas, dēlnas Tev, kungs. Tu zini, izteikt nevaru to, ko sirdī sajūtu. Mani Tu pieņēmi, man visu piedevi, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs, esmu kā uz dēlnas Tev, kungs. Tu zini izteikt nevaru, to, ko sirdī sajūtu. Mani tu pieņemi, man visu piedevi, esmu kā uzdalas tev, kungs. Esmu kā uzdalas tev, kungs. Esmu kā uzdalas, kā uzdalas, dalas tev, kungs. Esmu kā uzdalas, kā uzdalas, dalas tev, kungs. Ja, kungs Dievs, paldies, ka Tu tiešām mums visu piedevi, kungs. Dievs, paldies, ka Tu redzi mums cauri, kungs, visās lietās, un mēs Tavā priekšā dzīvojam. Kungs, apzinoties vai ne, bet mēs, kungs, esam Tavā priekšā, un Tev neviena lieta nepaliek apslēpta. Dievs, un paldies Tev par to brīvību, kungs, ko Tu mums ļauj atzīstot to, kungs, piedzīvot. Dievs, mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs, par glābšanu. Mēs Tev pateicamies par Jēzus Kristu. Kungs, kur Tu esi Devis par mūsu grēkiem, kungs, kurš ir nomirs un ir augšām cēlies un ir dzīves Tēvs, kungs, un ka mums ir piedošana, kungs, ka mums ir glābšana, Jēzus Kristus asinīs, Tēvs. Paldies Tev. Paldies, ka Tu mūs esi pieņēmis, kungs. Paldies, ka nekas nešķirs, Tēvs. Nevar šķirt mūs no Tavas mīlestības, kungs. Ne augstum, ne dziļum, Tēvs, ne plašum, nekā cita radīta lieta, Tēvs. Nekas mūs nespēj šķirt no Tevis vairs. Jo Tu, kungs, esi par mums atdevis visdārgāko, savu dēlu. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka viss ir piepildīts, un arī šodien, kungs, varam būt droši tajā. Kungs, varam būt droši. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Viss gods un slāv Tev, Tēvs. Esmu kā uzdelnas, kā uzdelnas, delnas Tev, kungs. Esmu kā uzdelnas, kā uzdelnas, delnas Tev, kungs.